بسم الله الرحمن الرحيم سورة مريم دیتا سورة مريم ذکوی چې دا نوم دې سورۃ کې درې ځل راغلی او قرآن کریم کې د مریم بیبی نه علاوه د نور زانو نوم نه دی راغلی ځکه د زانو مسائل په ستر او پردې بنایي نو دې وجه زانو نومونه قرآن کې نه راځي صرف د مریم بیبی نوم قرآن کې راغلی دی او دا بار بار راغلی وایي کې خپل حکمتونه دي یو لوی حکمت په کې ردي په نسواراو باندې د دې دپاره د هغې نوم ذکر کوي ربطونه یې د مخکې صداري سورة کهف کې مثبات د توحید و او دلته مثبات د توحید کوي خو هلته په یو قسم دلایل نقلیه ذکر شو دلته بیا بل قسم دلایل نقلیه ذکر کوي لکه هلته دلایل نقلیه شو دلیل نقلی و د اصحاب کهف نه د نبی علیه السلام نه او دارنګه د موسی او خضر علیه السلام نه د ذوالقرنین نه دا څلور قسم دلایل نقلیه مخکې ذکر شو نو دلته بل قسم دلایل نقلیه ذکر کوي د انبیا واقعات را نقل کوي زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام عیسی علیه السلام مریم بی بی دارنګه د ابراهیم علیه السلام حالات د موسی علیه السلام حالات د اسماعیل علیه السلام حالات هغه پرې نقل کوي دویم دا مخکې صورت کې نه پیدا علم غیب وه چې نیکان خلک په غیب نه پوهیږي نو دلته په هغې باندې زیادت کوي چې نیکان خلک الله ته عاجزي کوي دریم ربط یې دا دی مخکې رد و په عقیدت اتخاذ الولد باندې خو هلته تفصیل کم و او دلته تفصیل ډېر کوي د صورت دعوه سره نو هغه عجز د نیکانو بندیګانو دی چې نیکان خلک ټول الله ته عاجز دي الله ته محتاج دي دا د صورت دعوه ده او دا د صورت دعوه دا دوه ځای به ذکر کړي اته پنځوسم کې هم دا دعوه ذکر کوي چې اولئک الذین انعم الله علیهم دا نیکان خلق په نعمتونو کې الله ته محتاج وو په حمل کې هدایت او اجتباع دې ټولو کې الله ته محتاج وو بیا وروسته درې نوي کې به دا دعوه بیا ذکر کړي چې ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا نو دوه ځای دا دعوه ذکر کوي عجز د نیکانو بندګانو خلاصه د سورت دا ده سورت درې حصې دی اولی سره درې شپېتم آیات پورې په دې کې عجز د شپږ انبیاو ذکر کوي تفصیلا او بیا عجز د نور انبیاو ذکر کوي اجمالا په اته پنځوس کې د شپږ انبیاو واقعات ذکر کوي د هغې نومونه او د هغې واقعات او بیا نور انبیا اجمالا ذکر کوي اته پنځوسم کې دویمه حصه ده د اته پنځوسم نه وروسته په دوه آیتونو کې څلور شپېته او پنځه شپېته کې په دوه آیتونو کې دویم اشاره پاک عجز د ملایکو ذکر کوي چې ملایکه محتاج دي څنګه چې د انبیا محتاج وو نو دغه ملایکه محتاج دي دریم اشاره پنځه شپېتم نه تر اخیره پورې پاک زواجر تخفیفات او بشارتونه بیانېږي زواجر تخفیفات او بشارتونه د سورت امتیازات داري چې یو په دې سورت کې تفصیلي واقع ذکر کوي د زکریا علیه السلام دویم دی کې تفصیل کوي د ولادت د عیسی علیه السلام دریم په دې کې نصیحت د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي خپل پلار ته څلورم دی کې عجز د ملایکو ذکر کوي پنځم دې سورت کې په سخت الفاظو رد کوي په هغه چا باندې چې هغه الله لره اولاد ثابتوي شپږم دی کې د پل صراط تذکره راځي دې صورت کې اووم دا بحث پکې دی چې ټول انسانان به یو ځل اور ته داخلیږي اتم په دې کې کلا لفظ راغلی د دې نه مخکې صورتونو کې کلا لفظ نشته اول شروع د دې صورت نه کیږي بل دا صورت د نرم او خوږو والا الفاظو والا صورت دی نو دا د دې صورت چې امتیازات دي او دا هغه صورت دی چې کله د بدر جنګ وشو او په هغه کې د کفارو لوی لوی سرداران وجلی شو نو بیا قریشو مشوره وکړه چمخ بدلا چی اخلو دا د حبش ونه بدلا اخلو. او زمانہ کې سم مسلمانانو حبش تم هجرت کلو نو قریش مشوره وکړه چې نباشی نجاشی بادشاہ ته تحفه او هدایا به ویسو او دو خيار کسانو ته لیګو و چې کله چې د کوم مسلمانانو چې حبش ته هجرت کړي دا مونږ ته حواله کی او چې کله مونږ ته حواله کی نغه براول ته به قتل کو نو بدر کې زمون کوم مشران وجل شو دغه انتقام په دې طریقه وادو. نو قریش دوا چارناک کسان و لګل عمرو بن العاص رضی الله عنه او سیمان نوړو عبد الله بن ابي ربيعه دا دوا کسان و لګل. نبی علیہ السلام خبر شو چې قریش حبش ته دوه نمائندگان و لګل. نو نبی علیہ السلام هم دوا دغه عمرو بن ابي ابن اميه رضی الله عنه و لګل. عمرو بن اميه او یو خواتی ودی که نجاشی بادشاہ پنوم باری نجاشی بادشاہ خواته ورلی. نجاشی بادشاہ چې کله خط ولسته نو هغه هلته چې کوم مهاجرین صحابه کرام وغیره وغوښتل، جعفر رضی الله عنه نور مهاجرین صحابه کرام وو، او دارنګې هلته چې کوم هغه علما وو په حبشو کې د دغه نصارا چې کوم مولیان یا پیران وغیره جمع کړه، بے جعفر رضی اللہ عنہ تول چې ساسو پیغمبر باندې کوم کتاب راغلی هغه مونږ تول ولا. نو جعفر نو دا سورته مریم شروع کو، کله چې هغه دا سورته شروع کو او ټول جړل، بادشاہ هم جړل، دای کی چې کوم پیرانو یا مولیان پکې و ټول و جړل د دې سره. بعد روایت کړی نجاشی بادشاہ دنه تپوس کو جعفر نه هو چې تاسو پیغمبر باندې کوم کتاب راغلی هغه ستاسو یاد دی سره هغه ول او هغه دا سورت مریم ولوسته، او هغې دومره وجړل چې د هغې ګیرې په اوښکو باندې لمدې شولې. بیا نجاشی بادشاہ وویل چې ان هذا والذی جاء به موسی لا یخرج من مشکات واحدة، زما د پالله قسم وي چې دا قرآن او موسی علیه السلام چې کوم کتاب راوړی تورات دا د یو تاخ نه راوتي، ویل دا یو شانې کتابونه دي. او بیا د قریش کوم دوه نمایندګان وي، هغې ته وایي تاسو لاړ شئ، وایي زما د په الله قسم وي دی تاسو نه شم سپارلی. نو هغې دقه ننګې چې دی واپس کړه. نو دغه واقع هم د دې سورت مریم باره کې راځي. کاپ ها یا عین صاد الله کوی مانا دی حروف بانی ذکر رحمت ربکا مانا هذا ذکر رحمت ربکا دا یاداشت رحمت در افسانی عبد و بنده خپل بانی زکریا چې زکریا علیہ السلام وو. دا اول واقع ذکر کوي د زکریا علیہ السلام، او دې کې د زکریا علیہ السلام عاجزی الله ته ذکر کوي چې دیم الله ته ډیر محتاج وو، ځکه د یهودو دا عقیده وه چې دا متصرف دی، ځکه آخري عمر کې دله بچی شوی دی، ناشنا ناشنا کارونه دي ښکاره شوي، نو دا دې دلیل دی چې دا متصرف الامور دی. نو دې وجې نه یهود به د قبر لمتل د اولاد د غوښتو دپاره، نو دا به حاجت روا ګڼه. نو الله د هغه عاجز ذکر کوي چې دا خو الله ته محتاج دی، که دېر بچي سوال د الله نه کوي، د الله رحمت ته دی محتاج و. بل ده کې څه صفات د عبدیتو د بچي سوال د الله نه کوي، په ده باندې د اډوکو کمزوري راغلې، انی وهن العظم اډوکې کمزوري شوي دي، وشته علی الراس او د سری فیس پین شوي دي. او بل وینی خفت الموالی دی خو تربوران نه یریږي، وارث ته دی محتاج دی. ګوره چې یو بنده داسې دا ضرورتونه لري، داسې مشکلات لري، نو هغه اله او معبود نشي کیدلی. او حدیث کې دا رای دا د بنی اسرائیل یو ډېر غټ پیغمبر زکریا علیه السلام، ده به ترکاڼۍ کوو، له ترکاڼۍ د روپو نه به ده خوراک کاو، ځکه انبیا علیهم السلام یا نور نیکان چې تیر شوي هغې ډېر په فقر کې یا وخت تیر کړی، په لږ شي ګزاره کړي، او یا داسې وو چې د خپل لاسو محنت به کاو او د هغه مزوري هغه به د کور خرچه ګرځوله. نو ذکر رحمت ربک څه معنی؟ هذا ذکر رحمت ربک، دا یاداشت رحمت در افسر بنده د الله باندې چې زکریا علیه السلام وو. ازنا دا کرے چې آواز وکړو رب خپل رب ته ندان خفین، آواز پټه د شپې را پاسې. ابن کثیر وایي او سوالک او یا ربی یا ربی دا الفاظ بار بار ویل نو اللہ تو چھ لبیکا لبیکا نو دا سوالو کو چھ ربی انی وانا العزب من دی دا شپی پتیارکی دا سوال کئی شپا دا شپا نیمی تاوی رسی دلی وا او پا پتا دے دا اللہ نا سوال کئی او داوالی دے کی اخلاص دیر زیادی یو خو دا شپی پا نیم شپا کی پتیارکی سوال کول او بے پا پتا سوال کول نو دے کی اخلاص دے دا دیر زیادی قال اول دا ربی رب زمان ان یقینا زشما وهن العزم کمزوری شو یړو کی من دی زمانہ وشتا الراس او پړقواله سر زما پړقواله سر زما یا سپین شو سر زما شه بند بوډا وای د وجنا ولا ما کن او نیمه زو به دعای کا په بر نستا باندې رب رب زما شقیان بدبختا یا شقیان محرومه دوړه معنی کوي شقیان بدبختا یا محرومه زکریا علیہ السلام د اللہ نے سوال کئی او سوال کی دری خبر اللہ تا وسیلہ کئی یو دا چې اللہ ظاہراً کمزور شوی ما زکر وشتا علی الراس اختمی سپین شوی دی او دویم باطن کیم کمزور شوی ما زکر انی وحن العظم وڑوکو کی می سستی را غری دا او دریم دا چی ولم اکن بدعائی کرب بشقیہ اللہ مخیر زما دعا گانی قبول کری نو دا زنم را دعا قبول کی یعنی مخیر نیم محروم کلے نو دا زنم محروم کوا او بل دینی وجم ذکر کی وینی خفت الموالی که زما بچے و نشی نو زما تر بوران دی زما نروس تا زما دین برباد کی نو تمارا بچے را که زما نروس تا اغسطا دین خدمت کی نو دعا کی خود دعا کی دری سنور خبر اللہ تا وسیلہ کللی قال دو رب بے زما رب این یقین دا چھما سو شویڑو کی زما نو پڑا خوالے سر زما دو بڑا والی دو وجنا نیم بی دعائی کا پو رابانو لستابانی اے رب زما شقیان شقیان مخی ما دو معنی یو دا محروم محروم سمانا یعنی مخی دی اللہ زن نیم محروم کرے دعا گانی دی را لقبولی کری نو دا زنم اللہ زما دعا قبولا کی واقع کی رئی حاتمی توائی تی و سلی را تبوچی ورد سو کی اصلے وی جاغ سلے مچ پروس کا لزما سے احسان کرے ہو ناغو تا تا تا دی حر کلے چی تا ما تا زما احسان سپارشی و گرزاو نو دل تم دے پر اخپل دعا کی دللہ احسان اللہ تا سپارشی گرزائی چی اللہ مخ کی لزما دعا گانی قبولی کری دی نیم دی محروم کرے نو دا زنم زما دعا قبول کی و اینی خیبت المواد یقینا زیدی گم نتور برانونا من ورائی رست زمانہ وکانت امراتی دا بی بی زمان عقرن شنڈا پا حبلی و بخیماتا من لدن کل اخفل ترمنا ولین یو وارس لدین ولین یو وارس لدین یعنی مقصد دا اخفل تربوران نیرگم دا ترون او ترون ایل او وریرون او دا غون تشویش پیدا شوی او چی اسی نا زمان رست زمان دین بدل نکی او دین برباد نکی نو پا دیو جبانی غدا سوالو کو یری سونی چی میراث ویسی زمانا او میراث ویسی من آل یعقوب دا اولاد یعقوب علیہ السلامنا وجلو گرزوا دا بچی لربی اے رب زما رزوین غرک لے شوی دلتاوی زمان میراث ویسی نو دا دنیوی میراث نرے مراز کرن بی علیہ السلامنا پا میراث کی مارن نا پا دیکی گی بلکہ دلتا مراث ہے دینی میراث تھے دا انبیاء علیہ السلام میراث سے علمی او دینی سمانہ چیغا روست زمانہ دا دین خدمت وکی یا زکریہ اے زکریہ علیہ السلام انہا نبشرو کہ یقین منزیر در کوتا تھا بی غلامین پی اولک بانی اسم او چنم دا با یحییٰ علیہ السلامی لم نجل لہو مگنر اگر زولی دلرا من قبل مخکر دینا سمیین ہم نامے سمیین ہم نامے یا سمیین انڈیوال چھ دوان دو کسان یو نمی پدے کہ اللہ درے بشارتو نوارک لے جستا دعا قبول لے اللہ با زوی در کئی او اللہ لے نمم کی خودا لانم دا اللہ طرف نچلے کی خودا لے شو او لم نجل لہو من قبل سمیین دیو مقصد دے ذکر کئی چې دا یحیا نوم د دینه مخکې مونږ بل چاله نه دی ښه یو مقصد دا ذکر کوي دا یحیا نوم سره مونږ دله کې خود دینه مخکې مونږ بل چاله دا نوم دی ښه یو مقصد دا ذکر کوي قال ربي ويل يا رب السماء ان يكون لي فكما طريق بك يمال الغلام لك وكانت امراتي لبي بسمع عقلا شند وقد بلغت تاقصر صدر مز من الكبر دبودا وان عثيا انتهاتا خيري عمر تر صدر ما فدي دوما دعا كده طريقه ولادت دلنا طلب كاي چلنا سمك بچير پیدائش طريقه بسئي تو منگ بہ نوی زوانی راجی کنم دغ سے بہ بڑھا گانی دے حالت کے با بچے را کے نقال کزار کلا جواب اور کچھ دقن کے بتا سی بڑھا گانی وئی اور دے حالت کے بننا تھا شلا بچے درکئی نقال و جبریل کزار کا امدا شان بتائیے کزار کا سمن الامر کزار خبر دورنگ دا چلالک بہ پیدا کی گی یا کذالک سمانا خبر دغرنگی دا چی تب بودائی او بیوی با دی شنڈائی او دی باوجود اللہ بچے در کی قال ربو کوئی رفصا ہوا داکار اللہ یما بانی حیینو ناسان لے وقت خلقتو کاو یقین پیدا کرے میو تعالی را من قبل مخی ولم تکو انوی تو شین حسیو شے قال و زکریہ علیہ السلام ربی اے رب زمائی جلی وگر مادر آیت نیو نخا قال ان الله فاقا يتوك سنخ دار الله تكلم الناس اجتب خبر نشكو دي خلقو سرا ثلاثة ليالين ريش بي سوين پدا سحار كي جتا بروغ جوڑي ان خبروغي خدا الله قدرت بري جب بندشي دري ورده بطا خبر نشكو دي فخرجا على قومي پا دير ود پخف القوم باني من المحراب الي بات خانينا فاو حالو اشاره وکلا الیهم دیوتا دلتا او حاپ مانا دی اشاره سر دی اشاره وکا جب اللہ قدرت بندوا دو پا اشارو سی او تخبر وکلا یعنی مقصد داری که جب دی بند دا نو پا اشارو بانی بداوت شده فاو ها اشاره وکلا الیهم دیتا سبیو چپاکی بیانوی بکرتن واشیا سبو بیگا علماء وی چه دخواه تا پا دغا زیده که نورم دیر لوی عبیدانو پیرانو نیکان خلقو نو دیر پا غیبانی گرزیده غیده به دعوت شلاو نو چه کره جو بنده شویده نو بی غیده پا اشارو بانی خبری کولی پا اشارو بانی پوی اکلا یا یحیی خذ الکتاب بقوه اللہ یو المنگا عبارت که دیر اختصار کئی چه اللہ دل بچه ور کو یحیی علیہ السلام پیدا شو اغا زوانی تا ورسیده اللہ پیغمبری ورکلا او اللہ تو چا یحیی خذ الکتاب خودل تر دیر زیات اختصار کئی نو دلتم تقدیده چا اللہ مونگو تول چا اے یحیی علیہ السلام خذ الکتاب اونس گیتا می قوت پا کوشش بانی واتینا الحکم ورکلا تا پوید دین سبیان پوڑو کوالی کے اللہ دو وڑو کوان دا پا دین پویدہ علماء چې چا به ته وویل ماشومان به ورته وویل چې لوبې کوو ده بهویل ما لله بې خلقتو د لوبو دپاره الله نیمه پیدا کړی یا ما لله بې خلقنا موږ الله د لوبو دپاره نیو پیدا کړي نو د وړوکوان نه د الله په دین باندې به پوهېده وحنانا او د شفقت کوونکی و وحنانا او شفقت کول دته الله وي مونږ ورکلی او څه شی حنان شفقت کول من لدنا زمونږ د طرف نه و زکا او پاکوالی و وکانه ولی تقیا پرهیزګارا حنان شفقت کوي لکه حنان د الله صفت کې راځي یو حدیث کې دا راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي جهنم کې به یو سړی پاتې شي یونادی الف سنتین یا حنان یا منان زر کالا بده شغی و سوال به کوي یا حنان یا منان د الله د دوه صفات به دی زر کالا به صرف په دعا کې تیری نو دا حدیث کې مشره جی حنان راځي د الله صفات کې نو حنان سمنه شفقت کوونکې او در تقوی بارے کی مفسرین دام ذکر کئی چلے دونا پرہیزگار ہو شکر بے واقعہ خوڑل وہ خوب گزارا کولا او جڑا بھی ہم ڈیرا کولا وہی تردی چی دے ننگو کی دوخ کو نخم شو ہوئی لیکن اللہ سے وکان تقیین و برن دینی کی کون کے بے والد مور و پلار سر ولم یکن نو دے جبارن سرکش جبارن سرکش جبارن زیتے کون کے یا متکبر لاٹولی مانے کئی آسوین نا فرمان دا اللہ جبارن زیتے کون کے پخال کو آسوین نا فرمان دا اللہ وسلام علیہ وسلامتی علیہ پدر باند اللہ ترن یوم علیہ پکم رچی دے پیدا شو و یوم یموت پکم رچی دے بمری و یوم یوباس پکم رچی دے برا پورتا کولش حیان جوندے دا دری وقتونی جی کرن سمانا پا دے دری وقتونی کی در پار امن او سلامتی او دا اللہ تربنا او دا دری دے سخ وقتونی دی یو دا چی انسان دا مور نا پیدا کی گی دویم چی کل مری زن کدر نی او درین دا شکل دا قیامت پر را پورتا شی نو دے درین اور وقتونی کی بدر پارسی امن او سلامتی آبائی او دے درین وقتونی کی بندہ اللہ تا دیر زیادت محتاج ہے واقع کی رازی دلتای وسلام علیہ او روس عیسیٰ علیہ السلام بیان کی رازی چی وسلام علیہ آل تا غف زان بانی سلام وی السلام معرفارا دلتا و سلام نکیرا دلکہ دا سلام دا اللہ طرف نرے واقعی کی رضی اوزر عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام توی مالا بخنو گوارا دلکہ تزمان غوارے یحییٰ علیہ السلام وینا تبخنو گوارا تزمان غوارے عیسیٰ علیہ السلام تزمان ذکر غوارے چھے پتابان اللہ سلام کرے و سلام علیہ یوم ولدا او ما پخبر پزان سلام کرے چھے و سلام علیہ او دا اللہ سلام زمنگ دے سلام نہ یعنی بندر سلام نہ ڈیر زیاد غور دے ذکر دلتا سلام نہ کیرا دا یعنی دا سلام دا اللہ طرف نہ دے آلتا و سلام رسرا جی مارے پارا جی آلتا سلام دا عیسیٰ علیہ السلام دا طرف نہ دے پخبل زان باری وذکر پیل کتاب او یاد کا نا وقی خوب در نگبتی ووزا نگبو سبقم دل پاتی ہے وذکر فی الکتاب مریم یاد کر نصیحت پر طور بانی دی کتاب کے واقع مریم بی بی اذن تبدل کل چی جدا شلا من اہلی آل کورا نیخ پر انا مکانا شرقی اگا طرف مشرقی تا چکم نرخات طرف پر دیکھ دی مریم بی بی واقع ذکر کئی او دی واقع کے دی مریم بی بی احتیاج اللہ پاک تا ذکر کئی لیکن دین بندگی شو و عبادت شو و نبدی وجبانی ندی واقع ذکر کئی مخید زکریا علیہ السلام قصہ ذکر کلا اگر ناشنا واقع و ذکر اگی اولاد شو بڑاوالی پوخ کئی وز مریم بی بی واقع ذکر کئی دا دیر ناشنا را دا اگی پر نسبت باری لیکن چل دی اولاد بغیر دخاون نشوی رے او دا دے بارہ کے رضی چدا پا عبادت بانے دیر زیادہ مشہور ہوا مریم بنت عمران دا دے نم دے دا داود علیہ السلام پا اولاد کے رضی او بنی اسرائیل کے بعد زنانہ چھو پا عبادت دیر مشہور ہوئی او پاک زنانہ کے بیر دیر زیاد شہرت چھو دا مریم بی بیتا ہو نو داغی واقعہ و داغی حالہ ذکر کئی او دا دینم مقصد دارے چھے دام اللہ تا سوا محتاج ہوا داری احتیاج ذکر کئی لکا نسوارا او دا دی عبادتم کلیو او دلتا و ازین تا بزد من اہل مکان شرقی دی مشرقی طرف تا جدا شو وا خدا جدائی دالتا دا سر پارا وا دا عبادت دا پارا وا دا خلوت دا پارا وا بای دا وجم ذکر کئی چدار حیات و اندغ طرف تا جدا شو ہوا او بیر مشرقی طرف تا والی اطلاع نو دا طرف تا جدائی دا اتفاقان ہوا بعضی وی دا ابزلیت دا وجه نوا و دا ابزلیت دا وجه ننوا نسوارا و دا طرف تا چلی ابزلیت ورکل ہو چلی کم زی که عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو دا این قبلہ جوڑا کلی ہوا نو دا طرف ته تلل دا اتفاق نو د ابسریت د وینه دا تګ نو دا طرف ته فاتخذت فی نولا من دونهم اخواد دین حجابن پردا پارسن نامو راولی گی لیها دیتا روحانا روح پل جبریل امین پا تمسن شکری جوڑ کو لها دیتا بشرن سویا دی انسان برابر پردی وکلا پردی ولی وکلا دکلا زانوا او زانده پردا پکاری نو دین دی حجاب احتمام ام معلومی گی او بل دے کہ دا مریم بی بی کرامت ہم ذکر شو دکا چی جبریلی ولی دا سری پر شکل بانی او بل دا واسی خبر اتری مشوی دا دی او کرامت ہم ہو او پتا ما صلاح کے تا اشار را چی ملائک دا انسان پر شکل زان متشکل کولیش بیو سی خبر اتری مکی گی دیدری مکی گی قالت ولی انی اعوذ بالرحمن یقینن پناہ غوڑم مہربان ذات باری من کستان ان کنت تقیا کئی تا پرہیزگارا کتا پرہیزگار ہے نو جزائی حاضر دا چی زمان طرف تشا زمان رڑی تشا پا دیکی نا پی دلم غیاب کئی دا مریم بی بینا دکھا دی جبریل ونا پی جاندا او بل دا مریم بی بی احتیاجم ذکر کئی چی دا محتاج را پا اللہ سا پناہی غواری ندی دا گمان کو نشدا شد سوک پر دے نری نری نب دی و جبانی ندی نہ پن لاس چلے پنا غواڑی قال و جبریل انما انا رسول ربک یقینا ز سای در رب سایم لی حبل کی جو کم تا تغلا من زکیان الک پاک لی حبل کی جبریل من چا تا بخل نشی کولے او دلتے زان ته نسبت کو زکه شدا د الله طرف نو استاد یو او دا استادی خبره دا په حقیقت کې د غلی ګون کې خبره ای نو دا خبره په حقیقت کې دا نه خبره ده چې الله وجه ته تعلق به خمز کی ان پاک قالت ویل ان یکون لیسنګ بشمال غلام الک ولم یمسسنی ذر سما تبشر الانسان ولم اكون مزبغیا بدکارا مریم بی بی تعجب کو او دا تعجب په اعتبار د عادت سره لري ځکه چې عام عادت دا نه چې بغیر د خاوند نه اولاد نه کیږي دې مقصد دا چې ما نکاح نه کړی بدکاری ما نه کړی زما بچی څنګه وشي قال ویلا پرشتي کذالیکی دغه سیدا سمانه یعنی بغیر د خاوند نه بته یي او الله به اولاد درکی الله دا کولای شي چ بغیر د خاوند اولاد ورکی کذالک هم د قرنګ بته یی سمانه خاوند بده نه ای او الله به اولاد درکی کذالک هم د قرنګ قال رب وکي وای رستا هو علی یین دا کار ما ته آسان دی ولینا جلو دیره پاره چې منګو ګرو د آیتن یو نخا لناس نه پاره د خلکو دا نخا د الله د قدرت چې الله دونه قدرت لري چ بغیر د خاوند اولاد ورکولای شي و رحمتا منا و دا رحمت زمنګ د ترمنا و کان او دې دا امر مقضی یا کار فیصله کړی شوی د دې الله فیصله کړی دا نو دا فیصله دا نه واپس کیږي مثال سره سلام دې شو دا آیت نه خو د الله د قدرت نه خو څنګه و الله د قدرت نه خو چې بغیر دا خاون اللہ بچے ورکولش او رحمت مولی لکہ ار نبی خپل امت د پار رحمتی او وکانا امر مغزی اللی پی سلش و اندہ پی سلن واپس کی پا حملت بی پا عملتو حمل واقستا لدی بچی پا اندبر نو جدا شلا مکانا قصویا نوازی جدا تا قصویا جدا دا قومنا دا یو جدا زیت لارا هدی علماء وی چې جبرئیل امین راغی او دې گریوان کې پوکیا وک او پوکیا دې بدن تن نوت او دا غینه به حمل واخص او چې حمل واخص نو دا ډیره پریشان و چې زبه دې خلکو تسویم خلک ولا چې پروپاګاند کوي چې ګندې نه چاته بیکاری شوی دا نو دا یو جدا ځای ته لاړه د خلکو نه او دام راځي ندی بارہ کے بے علماء اس واقعات ہم نقل کری دامه چې ځل مریم بی بی وویل کله چې ځان له شمن عیسی علیه السلام زما څه خبرې عام کوي یعنی او چې کله زه د خلکو صحیح نو او یا خبرې کوم نو زه د تشبیحات اورم عیسی علیه السلام د وخت کې د دې په ګیډه کې او دا خبره مفسرینو دې باره کې نقل کړې ده پاجا المخاز و نرا وسدی لغا درد پیدائش المخاز درد ولادت یعنی غا درد پیدائش تو بچی پاجا نرا وسدی لر المخاز و غا درد پیدائش تو بچی علاج نخلتی دلت تقدیر دے ڈڑے وہ لگا والا یا تکیائی وہ لگا والا علاج نخلتی غا تنیر کجوری تا قالت ویلی آلی تنی های ارمان دے میتو قبل هادا چمڑاوی مخیر دینا وکونتو ویز نسین منسین حیر تیرا نسین منسین حیر تیرا حیر تیرا سمانا دا خلقو دو زن بیخی وطلی وی چا تا یادم نوی نو برحال دا زن نزی تلالا او بیر کجوری تنی تیر دڑا و لگاورا ذکر دغه وقت کی زانت تکلیفی چولات پیدا کی او تکلیف وقت کی مثال دری مقصد او چی دا کجوری تنه زیونی سم دا وقت کی او یا لی تنی می تو قبل حازا یہ دا مرگ ارمانو کو خدا دا مرگ ارمانی ولی کاو یہ وجہ داوا چې زما د وینا به خلک په پیتنه کې اخته شي خلک به اعتراضونه کوي پروپیګاند به کوي چې دې خاون نشته نو څنګه بچی وشو نو په دا خاطر باندې چې زما د وینا خلک پیتنه کې اخته نشي د مرګ ارمان یې وکړو کنه د مرګ ارمان کول ښه نه دي دین حدیث کې من راغلی ده پنا ده پس آوازې وکړو دې ته من تحتها لاندې دینه آواز شاوکو غستاځي مراد نه جبرئیل امین دی یعنی جبریل تواز کو او من تحت لان دے دینا کم زیرا کی چدا وی اور دا پہ اور رکھئی بانے وا اڑے رکھئی لان دینے تواز کو اللہ تحزنی چم غم جن کی قد جان رب کی تاخ سے گد ولے رب ستا تحت کی لان دستانا سرین سردار سرین سردار شغا عیسیٰ علیہ السلام دے دو مانا کہ سرین والا دوبو دغه ټیم کې ورنه شینم را پیدا کړل دی له دام د دې او کرامت او وهو زی الیک او خو زوا ځان ته به جې زین نخله تی غتنه له کجوري لا یو بل کرامت الله ورکو دا ډیر کرامتونه دي د مریم بیبي ویشال سم پیدائش به خوند دا یو کرامت دی به دا وی جبرئیل امین خبره ترې دا بل کرامت دی او دا وجه کې ول وبره پیدا کول او به وچه تنه کې کجوري دا پیدا کول دا دی بل کرامت او وهو زی خو زوایله کې خپل ځان ته به جزین نخله تی غتنه د کجوري تو ساقی تر پری وزی با علی کتاب نرتبن جنین ا کجوري تازه رتبن جنین ا کجوري تازه یا ځنی وی جنین انول شوی ربل مانا زیات آسان ده خو بہرحال دے کہ دیو کرامت ذکر شو او دے تم اشارہ دا چې د دې ځغه پار لګ مهنت هم پکاري نک الله او تسوی و هو زی الیک بجز النخلتی دا شنه و چې خپل کور کې نه بلکې دا وته چې دا تنه ځان ته خو زوا نو تا باندې به تازه کجوري را پری وزي اولما چې دغه وخت کې کجوري ځان له پیدم ډیر ور کوي کما زانه چې دغه اولاد وشي نو او دا ټیم کې کجوري خوري نو دا له پیدا ډیر ور کوي بندا چې دلته وته یو هوزي مخ کې دا شی و چې کله ما دخل علیه زکریا المحراب او جرعین ده رزق مخ کې و تیار رزق به خواته پروتو او دلته هم تیار خو ډیر تیار نه و دلته وته یو هوزي دا تناخذ او ځانته ولما وی مخ کې الله ای بات ډیر فارغه و نو الله دې رزق دغه سین تنظیم کړي او چې تیار دي چې به خواته پروتو او اوس یې فراغت له کم شو الله عبادت ته چې دې کم فراغت هغه کم شو دکر بچی په خدمت بانی مسلو پشوا دغه سے محبت پیدا شو او گور دیتا مشارا وا چلا پا دی وچا تانا کی کجوری دا پیدا کولیشی دانگی اللہ بی موسم او بی خاون دا اولاد امر کولیشی دی دوارو کرامتون دیو بسی اورا و تو مناسبت بو دی وچا تانا کی اللہ کجوری دا پیدا کری دانگی دا خاون دا بغیر اللہ اولاد امر کولیشی فکلی پاس خورا وشری بی اسکا و قد دعین انو یخوست رگول را پا اما تر انک تبین من البشری دیسانان اهدن یوتن فقولی و اینی نظر تو یقینا ما نظر کرد پا دا مهربان جا سو من روجا پلنو کلی من یوم پاس هیچری ز خبر نکوم نن رزی انسیان دیو انسان سرا پا دیکھ تو اشاره را چی گوری دی د چپواری روجه وا او دا د چپواری روجه دای په دین کې سو عبادت وو انی نزات للرحمن صوما فلن وکال زمون په دین کې دا قسم روجه منسوخ شوې دي خدای په دین کې لا یو عبادت وو بل دې ته مشاره چې جائر شرین سکوت پکار دی بحث کول سم مناسب نه دي ځکه خلق بس تاسو بحثونه کوي چلا بچے دا کم طرف تو جاہلان با دی نپری دی پروپیگانڈ با کئی دا غی دا خبرو نخدا دا شرے دا غی نسکوتو کی وروجتی ونی سی سنورم دیتا اشارہ وا چھ دی دا انسانان دا خبر نروجا وا خود اللہ تعالی دا خبر نروجا نوا دا ملائکو دا خبر نروجا نوا لکا دا سوی انسیان لپزی وا پرا نکلم اليوم انسیان نو دا روجا چوا دا انسانان دا خبر نوا دا ملائکو یا دا اللہ دا خبرنا دا رجا نوا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما امين وصلى الله تعالى خير